Падкасты радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Турэц, што пад Карэлічамі. Колькі імёнаў людзей, што загінулі падчас акупацыі, не ўключана ў кнігі памяць. Дзясяткі, сотні ці тысячы. Гэта імёны тых, хто загінуў выпадкова альбо па загадзе ад рук савецкіх партызан. Некаторыя ахвяры становяцца вядомыя дзякуючы добраахвотным даследнікам той акупацыі. Так, дзякуючы краязнаўцу Алесю Самцу, стала вядомая яшчэ адна трагедыя, што адбылася 3 лістапада 1942 году. Мы ехалі з мястэчка Турэц па дарозе на вёску Скорычы, і насупраць вёскі чыжыноўцы збочылі ўлева на чыжыноўскія могілкі. На высокім пагорку разлапістыя дрэвы хаваюць стары шляхецкі склеп. Слова Алесю Самцу. Мы знаходзімся каля фамільнага склепа сям'і Гаманіцкіх, дзяўчапольскіх. Адразу тут быў маёнтак, значыць, роскаш. І тут жыла сям'я Гаманіцкіх. А пасля Марія Гаманіцка выйшла замуж за Уладзіміра Дзяўчапольскага, і ўжо пачаў называцца гэты маёнтак Дзяўчапольскіх. Так от тут пахаванні знаходзяцца. Пахаванні старынныя яшчэ з 19 стагоддзя. Значыць, от шыльды на ім захаваліся яшчэ, на бетоне там выгравірана, хто ў якім годзе памёр. О. Яны тут маюць такі склеп ёсць, а навокал ўжо вышэй зямлі абмуравана з блокаў пустакаў польскіх гэта месца. Апошнія тут пахаванні зробленыя ў 42 годзе. Пасля таго, як савецкія партызаны расстралялі тут у гэтым маёнтку сям'ю дзяўчапольскіх. 4 чалавекі тады загінула. І вось тут, значыць, яны пахаваныя. Хавала іх дачка бацюшкі праваслаўнага турэцкага Томіловіча Іосіфа Жэня. Дзе яны пахаваны? Яны пахаваны у прыбудоўцы да гэтай сям'і Гаманіцкі, што пахаваныя. О, прыбудоўка вот зроблена з пустакоў, з блокаў, напаўразбурана на сённяшні дзень, таму што то будавалася яшчэ ў вайну, не захавалася. І тут яны вот пахаваны адразу вот з правага боку. Гэта, што яны тут пахаваны і з правага боку, пра гэта піша, значыць, з гэтай сям'і дзве дзяўчыны жывымі засталіся. І хлопчык 3 гады было яму. Яны зараз жывуць на тэрыторыі Польшы. Дзве дзяўчыны таго зараз ужо жанчыны. Яны жывуць у Познані. А сын гэтых гаспадароў, што застаўся 3 годзіка жывым, вот, жыве ў Варшаве зараз. Ну, казалі, што працуе егерам. Па ўсім бачна, што склеп разбурае не толькі час, прыкладалі рукі і людзі. Значыць, гэта ў сыпальніцы гэта пахаванне гэта было ў 60-х гадоў разбурана. Ёсць сведкі, якія мне от расказвалі, што нават труны даставалі і тут ляжалі ацынкованыя такія труны былі. Ну, шукалі, відаць, нешта. Што яны тут ужо знайшлі ў гэтых пахаваннях, было напаўразбурана. Зараз, канешне, яно знаходзіцца ў запушчаным стане, зарасло кустарнікамі, крапівою. Патрабуе гэта аднаўленне. Ёсць, значыць, дзённік начальніка штаба партызанскага атрада Дзенісенкі, больш вядомая як Міцька, тут на тэрыторыі Карэліцка-Навагрудскага раёна. Так от там ёсць напісана, што 3 лістапада 43-го года, запіс такая. 3 лістапада 43-го года здзейснена аперацыя ў маёнтку Дзяўчапольскіх. Забіты гаспада этого маёнтка. Калічыства не указваецца, ну, сёння мы ведам, што там 4 чалавека было забілі. Как ярыя врагі савецкай власці, клевещущых на партызан. Вот і ўсё. Забрано было 4 лошади, написано так, 4 лошади, 4 повозки, сбруя и другая хозяйственная утварь забрана была. А как дети выжили? Они были... А дети, это не ихние дети, как оказывается. Я так само думал, что одразу, что это ихние дети. А это было свояки были. Это они пришли до дядьки с теткой, племянницы. А они жили, их майон где-то под Барановичем был. И мы пришли в гости, они тут погостевали и, значит, пошли назад до хаты. Проз два дни пришли лесные гости и зробили то, что зробили. 4 человека побили. Хлопчика один, 3 годика. Одни говорят, что им под ложком сховался, другие сказали, что там где-то на ложку там чем-то, ну, выжил 3 годика. А может, они его пошкодовали, наврать все. Ну, короче, короче, 3-годовый хлопчик остался живый. Таким чином цудом выжил маленький сын господара Антон и 2 племенницы, яких на момент расстрелу у майонтку не было. Так и они приезжали в 94-м году сюда и спробовали, значит, как обновить, такую спробу робили. Вот, и они поехали, а спробу эту робила вот эта Тумилович Женя, дочка была святара. Вот, вернулась до уратовцев. В родовец некий ее и отказал, что тут полякам нема чего робить. Если будете что-нибудь тут робить на этой могилце, то разбурим. Но вот это так написано в письме этой женщины. Таисія Сабалеўская, некарэнная турчанка, яна нарадзілася ў Сіняўскай слабадзе. У Турэц пераехала разам з бацькамі пасля таго, як нацысты спалілі родную вёску. Хударлявая, з жывымі маладымі вачыма, з багатай мімікай падчас размовы, спадарыня Таісія сама падобная на старую шляхцянку. Сіняўскую слабаду нацысты спалілі за сувязь з партызанамі. Вёска ляжыць каля самай Налібацкай пушчы. Яшчэ я не пайшла ў першы клас. Гэта была восень. І вот гулялі ўсе, да. Знаеце, гэтакі пясок быў, што прама бо па постачкі. І вот усіх людзей прыехалі немцы, выганялі з хаты і ўсіх сюды пузні гналі. И ложили на землю. Все лежали на земле. И с того конца, с початку вёски, из нашего. На моему брату Николаю было 6 месяцев. Баба Поля, каже, Нина, ховайся у яму, где картошку сыплют. Я на спустилася, а вот стукая века, открыл, вылазь. И она, это дитятку, уезжавши на руки, пришла, а уже тут и батька лежал. И я и шла. А наш дядька, моего батьки родный брат, дежил на Белковой горе там у нас. Гэдакий красивый был маяк. А мы пошли туды и пришли, и уже им нас положили сюда. Все лежали ниц. Были наставлены пулеметы. Это яны змагаліся с партизанами таким чином? Знаете, я вам хочу сказать, что наша ж вёска партызанка. Партызан его 2 км, правда. Так, а я говорю, ночи, днём немцы, а ночью партизаны. Им же тоже трэба было дать есть. Придут, скажут, например, вот сегодня к вам придя 3 человеки. Приготовьте горячей воды, положите хлеба и всё. А сами пойдите в другую хату. И всё. И треба ж им дать, яны што же есці хацелі. А прыйдуць немцы, і гэтым треба даваць. Сіняўская слабада мусіла згарэць разам з людзьмі, але людзей выратаваў начальнік мірскай паліцыі Серафімовіч. Іх палажылі з лесу адтуль Серафімовіч на кані. Серафімовіч, ён пасля возглавіў у міры паліцыю. А ён спачатку, я не ведаю, кім ён быў, у мельніцы рабіў, но ён ведаў добра нямецкую мову. Чалавек быў адукаваны. І вот ён там, яго беда была, што ён не спас нікога. Пфайфель, это еврей быў. І там дзіцятку было малое, у калысцы лежала. І вот одних поспасал, там не... Я кажу, сам Штирліц не мог своих друзей спасти. Всяк бывает, ну правда. Вось что пиша про Серафимовича Владимир Колесник у своей книзе «Доух памяти». Серафімович быў добрым хітруном, пры Польшчы служыў мельнікам у пана дзядзюшкі, дык налаўчыўся і вашым, і нашым, і пану, і сабе. Нават у 39-м годзе загадваў млыном, а пры немцах пайшоў у паліцыю, былы пралетарый. Знаёмых меў поўна і цераз знаёмствы ўгаворваў ісці да яго ў паліцыю. З нашай вёскі яшчэ восенню мінулага года пайшло ў паліцыю двое па ўгавору. Серафімович, былы кашчыца ў парабак, мельнік на Вобрынскім млыне, Панкевіч, яго намеснік, усходнік, даваенны шафёр Уладзіміра Царука, тады старшыні Стаўцоўскага райвыканкама. Суб'екты выключныя. Сваімі біяграфіямі даводзілі адноснасць марксізму і сацыяльна-класавых фактараў у рэальным жыцці. Пралетарыі пайшлі ў паліцыю, а кулакі ў партызаны. Чалавек, аказваецца, жыве не так, як дыктуе соцыум, а так, як яму хочацца і падабаецца. Конец цитаты. Былы камендант Серафімович не загінуў ад партызанскай кулі, адступіў разам з немцамі і дажываў свой век у Лондоне. Яго пашлі, ён жа был у Англіі, ці дзе, а ён спас. Если бы не ён, всех нас бы расстраляли. Ён кажа, прощайтеся на людзей, прощайтеся. І яны сказалі, 2 месяцы срока. Будзеце памагаць партызанам, вёску спалім. Ну што ж, вось у нас было даже кілометра лес кругом. А як ж ты не паможаш партызанам? Таісія Сабалеўская з бацькамі, як і многія іншыя пагарэльцы, з вяскоўцаў па няволі станавіліся местачкоўцамі, займалі ў Турцы дамы, якія апусцелі пасля, так бы мовіць, вырашэння яўрэйскага пытання. Менавіта ў 42-м годзе беларускія мястэчкі змянілі свой выгляд. И экспалили нашу вёску, Синявскую Слободу. Мы приехали сюда, я там 2 месяца почти проходила в класс. А приехали сюда, у нас ничего не было в Турец. А тому мы в Турец приехали, один денёчек посидели, соседние вёсы переночевали. А уже крутая очень была, это же уже было покровы. И поэтому мы приехали в Турец, бо тут мамин батька был, а папина сестра замужем. А куды ж ехать, коли у нас конь воз, и брату было 6 месяцев, и мне почти 2 месяца проходило первый класс. А тут у Турцы вот люди радушные были. Школа робила на белорусской мове. Даже некольки часу мы латинские мову улучшали. Вот читали просто, читали по-латински. Мы уже 2 месяца, не запомнилось это. А много было семей из вёсок, которые занимали жидовские дома? Было, приехали. А чего ж, как они пустовали? Вот у нас по центру вельми хорошие, даже после войны. Это была такая монополька, где люди ходили посидеть, за столом поговорить. Правда, гміна, все еврейский, весь центр еврейский. Во, уцалели дома, где живут люди по центру, это уцалели. А еще пораскидали. Тут вот спереду было, так вот разобрали некоторые. А так вот стоять, тут вот недавно, даже, может, году 5 назад, пораскидали дома. Вот это и Тумиловича жила у еврейских больших. А на во что пораскидали? А поставили это же. Што памятае Таісія Сабалеўская пра трагедыю ў маёнтку «Роскаш», чаму не трэба казаць слова «яўрэй», і што пісалі байцы брыгады Дмітрія Денісенкі пра сваю акцыю 3 лістапада 42-го. Пра гэта ў другой частцы нашай перадачы «Пра стыдзень». Вы слухали подкаст